तोरे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में, मीठी गुड़ धानी ले गई। हाय बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई दुआ में, मीठी गुड़ धानी ले गई। रे कबीरा तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी ना धूप चुने ना छाओ, कैसे तेरी खुद गर्जी किसे ठोर टिके ना पाओ। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा मान जा, कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया। दूधों की मलाई वही, मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। टूट चार पाई वही, ठंडी पूर्वाई रास्ता देखे है। मलाई वही, मिट्टी की सुराही रास्ता देखे है। कैसी तेरी खुद गर्जी लब ना मकरम ना मिसरी, कैसी तेरी खुद गर्जी तुझे प्रीत पुरानी बिसरी। मस्त माला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, मुझके यूं अंदर ही अंदर क्यों रहेगा। रे कबीरा रे फकीरा।